یک شاخ گل، برنامه شماره 304. من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی. من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی. عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی. من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی. عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی. دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو بستم. باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی. بودم که بیایی غم دل با تو بگویم. چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. بودم که بیایی غم دل با تو بگویم. چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. شمع را باید از این خانه به در بردن و کشتن. شمع را باید از این خانه به در بردن و کشتن تا که همسایه نداند که تو در خانه مایی. از این خانه به در بردن و کشتن تا که همسایه نداند که تو در خانه مایی. بار هم سخن ما از شیخ اجل سعدی است. سعدی همان سخنور بزرگ قرن هفتم که یکی از اوصاف شعرش سهل و ممتنع است. سهل و ممتنع یعنی ساده، روان، دور از کنایه و استعاره، شبیه به صحبت و محاوره. شعری که قابل فهم برای همگان باشد و در خور ستایش خواص و از حیث بلاغت و فصاحت درخشان. برخی را عقیده بر این است که سعدی مبتکر و یا بهتر بگوییم ابداع کننده این سبک و طرز و نحوه سخنسرایی است، در صورتی که فرخی سیستانی ابداع کننده این سبک است و سعدی آن را به کمال رسانیده است. من بیمایه که باشم که خریدار تو باشم، من بیمایه که باشم که خریدار تو باشم، حیف باشد که تو یار من و من یار تو باشم. من خود ای ساقی از این شوق که دارم مستم، تو به یک جرعه دیگر ببری از دستم. چون است حال بستان ای باد نوبهاری، چون است حال بستان ای باد نوبهاری، که از بلبلان برآمد فریاد بیقراری. گل نسبتی ندارد با روی دلفریبت، تو در میان گلها چون گل میان خاری. چه بگویم که غمم دل برود چون تو بیایی. ز خلق گوی لطافت تو برده ای امروز، ز خلق گوی لطافت تو برده ای امروز، به خوب رویی و سعدی به خوب گفتاری. شاخ گلی که نثار شد شماره 304 بود که با شرکت خانم پوران تنظیم گردیده. اشعار از شیخ اجل سعدی، سخنور قرن هفتم. آهنگ در مایی ماهور از شیدا. تنظیم از آقای بهرام صمیمی. گوینده آذر پژوهش.